na kobo mbate la kisanze langa inake Ngana landi mobali na lingaka Nazali kominyo kola ngaba panse ya zoba Jula lobi ya kobo yangai Sango epanzali na kine mubimba Aluki kaka po asambu isangai Aepi na malamu na lingaka yete Soki na komina ndako na ye Ayebi bampasi na bambongo apemisi Abungi moti donga na leni saka Mote atinda na mokolo delegation zomi Mobali akope saka nga makanisi azalaka Itenja na poto bandeko Mokolo lelo yo asambu isangai Kaka homo na bato na keiko miboma Sakanga makanisi azalaka itinja na poto bandeko Mokola lelo yo asambu isangai Kaka homo na bato na keiko miboma Oh, Carolina, mama yeye, mama yeye Oh, Carolina, mama ye, atiki testama Oh, Carolina, mama, yeah, yeah, mama, yeah, yeah, yeah. Oh, Carolina, mama, yeah, aponi lilita. Oh!